Köszönjük szépen az előadóknak a Dynamite-t, ez itt az Estefem 98.6 és a Hitremény Zsülölet, és annyit beszéltünk arról, hogy Batmanként a városban, hogy Pávónak tényleg el kellett mentenie egy szerelmes lelket, akinek beriasztott a lakása, úgyhogy addig itt dorbézolunk az ő kárára, és cikkizni fogjuk a hátam mögött. Halló! Halló! Szia! Halló! Halló! Na! Mindenki küldje el a Chatmannek az utolsó SMS-ét. 0-39-986-986-ra. Na, akkor mondjad. Jó, az van, hogy jövő kedden lesz egy koncert. Megyek. Travis. És kellene valaki, aki mondjuk kocsival megy, és elvisz. Hát mondjuk például Travis. Biztos fellép, ugye, és el tud vinni. Csak akkor a beálláson is ott kéne elmenni. Igen, de ő Angliából jön, az a baj. Te nem Angliából telefonálsz, és hát megpróbálom kitalálni. Útba se esel. Nem. Mhm. Uh-huh. Mit tudsz földobni a bécsi fuvarért? Hát most őszintén, tényleg, hát ez a világ erről szól, érted? Kellemes társaságomat. Meddig megy el, tehát, hogy érted? Oké, tehát ez csak egy olyan kellemes társaság, akivel így jót lehet dumálni, igen, meg lehet hívni, kajálni, lehet csecsebecsét vásárolni neki, meg dédelgetni, vagy pedig úgy egy kicsit azért, hát? Nem, azért kereteken belül maradjunk. Ki lenne az, akivel így, tehát így adnál egy személy leírást arról, akivel úgy szívesen kiutaznál? Tehát, hogy ez ki ajánlkozom? Nem személyfüggő, csak ne legyen ilyen. Szóval, de akkor Travis mégis hallgat, az úgyis normális, remélem. Travis az, aki a Britney Spearsnek megcsinálta a Hit Me Baby One More Time-ot? Hát nem, nem éppen. Ha nem? Az aki a Singet meg a Side-ot énekli csapat. Ilyen gitáros énekes. Mhm. Travis? Úgy írják, hogy... Hogy írják? Travis. Nézzük már meg a Travis-t, Robi, jó? Mert szerintem van nekünk Travis, és nagyon jó. Olyan? Aha. Akarod hallani? Nem hiszem, hogy ez neked például bejövős. Hát lehet, hogy bejön. Tényleg, mi meg akartam kérdezni azt is, hogy... Igen, nem közepes méretű, de a nők azt mondják egyébként, hogy azon van. Hogy mikor lesztek legközelebb ez a HRZ Band, akit nem is így hívnak. A HRZ Bandet úgy hívják. Jó, hol lehet? De Párizsi Miki és a HRZ, de ez egy ilyen... Vagy Pávó mindegy, is a HRZ. Pávó is a HRZ? Miért nem úgy? De hát nézd, hogyha akarod, akkor hívják úgy is. Nem. Azért, mert véletlenül így került be a programfüzetbe. Persze. Na, szóval mikor lesz legközelebb? Igen. Hát próbálnunk kéne, az igazság. Hát próbáljatok. Bejött? Te ott voltál a koncerten? Igen, nekem tetszett. Te voltál az a kockácsinges szakállas, ilyen műszaki egyetemista kinézetű srác a középen a keverőnél. Nem, jobb szél. Jobb szél. Ó, hát akkor te egy nagyon jó nő vagy. Uh-huh. Na, jó, kettes pályára léphetsz. Igen. Hát akkor hogy ki vigyen ki téged? De figyelj, a koncerttel kapcsolatban, hogy most egy mondja ki e-mail címet vagy számot, hogy ez tényleg rohadt fontos lenne. Jó, ez fiú lesz valószínűleg. Jó. Akkor most halkítsuk egy kicsit a zenét, Robi. És akkor, hogy is hívnak téged? Linda, ez mindjárt. Tehát névre így szerintem nekem így bejön legalábbis. Nem tudom, hogy vagytok vele, srácok, akik még fönn vagytok. Tehát mindenki vegyen elő tollat, mert ez egy olyan alkalom lesz, amikor Linda bemondja a telefonszámát. Azoknak a hívását várja. Inkább e-mail cím, oké? Okay? Mondjuk e-mail cím. Na jó, de akkor viszont mit küldjenek magukról, egy képet? Nem kell kép. Wow. Mondjuk kór az elég. Majd e-mailben megbeszéljük a számot, és akkor mert azért nem akarom... Szóval nem személyfüggő, értem. De azért néhány tesztkérdést. Jó, akkor Linda, mondd meg az e-mail címedet. Na, mportik. Mportik? Igen, ez így egybe. Kukat. rmg.c3.hu. Linda. Mportik, kukat. rmg.c3.hu. És ki a Linda? Kérdezi Chatman némi joggal. Az én vagyok. Ki ez az Mportik? A vezeték nevem. De akkor Portik Miklósnak hívnak? Nem, Melindának, csak Lindának. Melinda, Portik Melinda. Srácok, vigyétek el a Portik Melindát jövő kedden, vagy lányok egyébként természetesen, Bécsben a Travis koncertre. Igen. Tudsz énekelni egy Travis számot, hogy esetleg én ismerem-e? De most nem találtatok egyet sem. Most keresi a Robi, de le van fagyva, de azt mondja, hogy nincs. A Robinak is akartam mondani, hogy tehetséges. Nagyon tehetséges fiatal zenész srác. Hogy kell keresni mondjuk Pestiesben például? Hát, olvasni tudsz. Aha. Úgy nagyjából a számokat növekvő számsorrendben egy 100-120-ig össze tudod rakni. Aha. Könnyű. De egyébként a Robi szerintem... De nem Robi, Robit nem nagyon találtam. A Rob megérdemli azt, hogy hogy bemondja, hogy hol zenél a legközelebb, ha zenél. Na, tessék. Szombaton a Pesti Est Café. Mama. Szombaton. Utána mondjuk, mert szombat nem olyan jó. Aztán pedig pénteken fogok játszani. Hol? A Paula Jede utcában, nem, soha nem jut eszembe ennek a helynek. Hm. Paradoxon, igen. Paradoxon? Ezt tudom. Én a nem Paula Jede utcában, nem? Na igen, ezt mondta a Rob. Oké. Okay. Uh-huh. És a Rob az jó képű is egyébként. Tehát így, tudod, ez a klasszikus, benne van a szikrája, a sztár DJ-nek. És van barátnője. Van, bizony. Nagyon szerelmes. Szerelmes vagy? Majdnem. Rossz válasz. És rosszaság ez a Robi, nem? De ezzel mondjuk minden esetre azért úgy hagyott egy kis helyet a szívőben. Jó. Másnak nem, akkor az ember szeretetnek. Nem baj, hogyha eszem közben. Túró Rudit teszem. Persze. Éhes vagyok. Linda, tehát akkor még egyszer ezt a címet, mert ez kicsit olyan volt, mint egy gépi kóda, nem tudom, vagy egy forráskóda a Windowshoz, úgy valami. mportik, kukac, rmg.c3.hu. Mm. Tehát mindazok, akik kedden elvinnének egy csajt Bécsbe a Travis koncertre. Igen. Aha. Mikor indulnánk, hogyha mondjuk én lennék az, aki elvisz téged? Kivennék egy nap Szabit, érted? Hát olyan, mit tudom, 5-6 körül. Uh-huh. Mportik, kukac, rmg.c3.hu. Az ember. 5-6 körül. Uh-huh. És előtte vagy utána vacsoráznánk? Vacsorázni? Uh-huh. Hát, fogyozol? Utána haza kéne jönni, de útközben mondjuk. Hm? Uh-huh. Miért kéne haza jönni? Hát, mert koncert után haza, érted? Úgy illik, hogy haza menjünk. Nem aludni volt? Aludhatunk is végül is. Uh-huh. Ha aludni, érted? Ja, érted, tehát nem lenne semmi közöttünk. Ezt előre így le kéne erről számolnom. Ezzel számolnom, nem? Figyelj, még nem is ismerlek is te engem. Tök hogy... mindegy, villám gyorsan. Az alapvető kérdéseket az úgyis végig... Nem, milyen vagyok. Milyen? Hát ilyen egyből. De hányra? Szóval, hogy van ez, Linda? Hm? Hogy van ez, Linda? Tehát, hanyadikra általában? Tehát, hogy átlagban hanyadikra? Nem csak dumázás van, hanem szituzgatás is. Hanyadikra? Hagyjál már! Hanyadik mire? Randi. Alkalom. Találkozás. Mondjam konkrétabban? Nem hanyadik randira veszem, hanem részt a kapcsolat komolysága, meg idő, hogy mennyi ideje vagyunk együtt. Gazdag vagy a szegény pasik az intelligensebbek? Szegény. Miért? Mert a gazdagok el vannak szállva néha autó, és úgyis van pénzük, nem kell tanuljanak. Hm. Anyuci majd épít nekik egy házat, meg egy vesz autót, és nem kell tanulniuk. Uh-huh. Bezzeg a szegények? Hát nekik kell, hogyha akarják valamire vinni. De uh-huh. vannak gazdag okosok is, meg szegény buták, szóval. Uh-huh. Hát végül is össze van már keveredve az a rohadt világ. Ja. Nem? De. Mindegy, a kocsiban mi megbeszéljük, hogyha esetleg én nem érnék rá, azért a fiúk írjanak a, ezt figyeld, mportikukac.rmg.c3.hu-ra a Lindának. Vagy. Tudom, vagy mi, szóval hagyjad, nem, ugyan már hagyjuk. De azért van még benned annyi bugi, hogy táncoljunk egyet közösen, ugye? Persze, simán. Na, hát a Rob, aki szombaton a Pesti Est Caféban, és jövő pénteken pedig a Paradoxonban fog játszani, és kevelbeli jó barátunk lett itt az utóbbi időben, ez a tehetséges fiatal srác, betesz nektek egy meglepetés számot, az utolsót, vagy talán az utolsó előtt, itt a kívánságok előtt, Pávot várjuk nagyon ide a stúdióba, tudjuk, hogy azért csinálta, hogy elment 10 percre, hogy jövő legyen az utolsó kívánság a himnusz előtt, ami évfélkor lesz, és utána jön ez a punk vagyok, izé vagyok, mit tudom én, milyen műsor? Linda. Remélem lesz utítás.